produktów kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś poniedziałek, 5 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Na początku przyszłego tygodnia decyzja rządu w sprawie prezydenckiej noweli do ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy. Jest zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla polskich rolników, a chodzi o 1,5 miliarda złotych. Trwają kontrole schronów na Ukrainie. Ze sprawdzonych dotąd obiektów 1/4 nie nadawała się do użycia. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie poparcia lub odrzucenia prezydenckich poprawek do ustawy o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Dodał, że rząd zajmie stanowisko w tej sprawie na początku przyszłego tygodnia. Piotr Müller podkreślił, że ustawa obowiązuje w formie przyjętej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta. Nie ma natomiast decyzji w sprawie poprawek. Nie ma takiej decyzji, w związku z tym nie będę komentował czegoś, co nie ma jeszcze decyzji. Jestem od tego, aby zakomunikować decyzję. Jest możliwość zgłoszenia kandydatów, czekamy. No, procedura rozpoczyna się wedle aktualnie obowiązującej ustawy, w związku z tym ona jest realizowana, bo ta ustawa w tej chwili obowiązuje. Nie wykluczam sytuacji, że projekt prezydenta będzie przyjęty, tak? Nie ma jeszcze zgłoszonych kandydatów. Nowelizacja ustawy o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów wpłynęła do Sejmu w piątek. Ustawa natomiast weszła w życie w środę po tym, jak prezydent podpisał ją w poniedziałek. Komisja Europejska zgodziła się na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Chodzi o pomoc publiczną dla tych, którzy odnotowali stratę w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Polski program ma polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dopłat do oprocentowania pożyczek. Wsparcie nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i musi być przyznane najpóźniej do końca tego roku. Punkty szczepień wystawiły około 70 tysięcy terminów na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV. Programem objęte są zarówno dziewczynki, jak i chłopcy w wieku 12 i 13 lat. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomina, że szczepienia są dostępne w całym kraju. Można po prostu zgłaszając się do odpowiedniego punktu bądź dzwoniąc na infolinię zapisać swoje dziecko i już w tej chwili to szczepienie jest dostępne w całym kraju. W tej chwili mamy mniej więcej co najmniej 700 osób już zaszczepionych. W tej chwili już punkty poszczególne wystawiły terminy na szczepienia. Tych terminów jest blisko 70 tysięcy. HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy. Może wywoływać również inne nowotwory u kobiet i mężczyzn. Szczepionka chroni przed zakażeniem się samym wirusem. Do dziś na Ukrainie skontrolowano ponad 50 tysięcy schronów. 23% nie nadawało się do użycia, a 9% było zamkniętych, poinformowało MSW w Kijowie. 50 tysięcy schronów, które sprawdzono, stanowi prawie 80% wszystkich obiektów w kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski zarządził w piątek kontrolę wszystkich schronów po śmierci 3 osób, które w Kijowie podczas strzału rosyjskiego nie zdołały schronić się w zamkniętym obiekcie. Jedną z ofiar śmiertelnych było dziecko. Moskiewski reżim deportuje Ukraińców mieszkających na okupowanych terytoriach w głąb Rosji i prowadzi rusyfikację tych ziem. W ocenie ukraińskich i rosyjskich niezależnych komentatorów to kontynuacja deportacyjnej polityki stalinowskiego reżimu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Moskiewski reżim w maju przyjął ustawę o tak zwanym stanie wojennym, która pozwala na wysiedlanie Ukraińców z okupowanych przez Rosję ziem. To zbrodnicza działalność przeciwko ukraińskiemu narodowi, stwierdziła działaczka obywatelska z Mariupola, Kateryna Suchomlynowa. Tym razem nie będzie już bezkarności. Za wszystkie złe czyny, które dokonywane są na Ukrainie przez rosyjską armię, będzie musiał odpowiedzieć nie tylko Putin, nie tylko rządzący, ale cały rosyjski naród. Takie działania Rosja prowadzi wobec Ukrainy od 2014 roku w Donbasie i na zaanektowanym Krymie. Po rozpoczęciu w 2022 roku pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie, kremlowski reżim wywiózł w głąb Rosji tysiące Ukraińców, w tym dzieci. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od jutra w 16 muzeach i instytucjach polityki pamięci w całym kraju będą prezentowane srebra pochodzące z przedwojennego Funduszu Obrony Narodowej. Projekt zainaugurowano na Zamku Królewskim w Warszawie. To niezwykła wystawa, mówi dyrektor zamku Wojciech Fałkowski. ten zbiór przedmiotów z serwisów domowych, oddawanych ze względu na umiłowanie ojczyzny, ze względu na chęć pomocy państwu polskiemu w obliczu śmiertelnego zagrożenia, to wszystko w tym momencie staje nie tylko przed naszymi oczami, ale również staje się częścią naszych uczuć i przeżywania dnia dzisiejszego. Myślę, że to jest rzecz, która w tym sensie będzie niezapomniana. Zbiór zawiera ponad 18 tysięcy obiektów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 15, zatem trzy zdania o pogodzie. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale nie wszędzie. Na południu, na południowym zachodzie zachmurzy się, miejscami popada deszcz, głównie w górach. Nocą od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 15 na południu. A jutro właśnie w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia w ciągu dnia, też miejscami przelotnie popada deszcz. A od Górnego Śląska przez Małopolskę, województwo świętokrzyskie, Podkarpacie, poza Mojszczyznę jutro możliwe burze. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, jutro w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. A na termometrach, bardzo podobnie do dzisiejszych wartości, jutro od 17 stopni na wybrzeżu, na Pogórzu 20, na południu kraju do 24, a w centralnej części kraju nawet do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Kłaniamy się państwu w poniedziałkowej, popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I see you're doing fine. Teksas na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Prawie 10 minut po godzinie 15 z obowiązku i z kartki z kalendarza, rzecz jasna, ale tu też przyjemności się pojawiają. Poniedziałek, 5 czerwca. No, poniedziałek, ale już jeśli chodzi o pracę, to bliżej jak dalej, pewnie w wielu zakładach pracy, więc to może być ten przyjemny akcent, to raz, a dwa, że ten poniedziałek to tak naprawdę już taka, bym powiedział, prawie że środa. Tydzień krótszy przed nami w pracy. 156 dzień tego roku. Słońce wzeszło po godzinie 4, zajdzie przed 21 i podkreślam to niezmiennie, absolutnie jeden z najdłuższych dni w roku, ten dzisiejszy potrwa ponad 16,5 godziny. Gdy w maju słoneczny serwacy, nie wiem czy Państwo pamiętają, 13 maja to było, gdy w maju słoneczny serwacy, słoneczny w czerwcu i ciepły Bonifacy. To dziś bo imieniny Walerii, Igora, Jakuba i Bonifacego właśnie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. W upominku muzycznym Król, Błażej Król, 14 minut po godzinie 15, Marek Okrasiński, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Kłaniamy się i witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś? Wciąż potrzebna jest pomoc Polaków na Ukrainie. Kolejna grupa wolontariuszy szkoli się właśnie, by pomagać. Kontakt z prawej! Kontakt z prawej! Dawać, dawać, szybciej, zostaw ten plecak, już ci nie będzie potrzebny. Dobra, zwijaj w prawo! Tym razem wolontariuszami są medycy, których bardzo brakuje na Ukrainie. O szkoleniach oraz o wciąż potrzebnej pomocy powiemy jeszcze przed godziną 16. Natomiast po godzinie 16 powiemy o tym, że stanęła najważniejsza budowa w stolicy. Budowa metra wydaje się wstrzymana, o tym informują mieszkańcy i o to pytał nasz reporter. Na razie tylko rozkopana budowa. No, tak to wygląda. Nie widzę tak, żeby się działo, ale tak do tej pory cały czas się działo. W tym momencie trwa reorganizacja placu budowy. Jest to spowodowane trudnościami, które napotkaliśmy na tym kontrakcie. Są to kwestie związane z aneksem dotyczącym waloryzacji umowy. I o tym aneksie do umowy jeszcze będziemy mówić. Według wykonawcy powodem jest brak płatności i tegoż podpisu. O tym powiemy po godzinie 16. Nie tylko sprawy lokalne, krajowe, także zagraniczne. Między innymi o tym, że Turcja wciąż blokuje członkostwo Szwecji w NATO. Jak zapowiedział sekretarz generalny, oba kraje spotkają się, by porozmawiać. Wytłumaczymy, dlaczego Turcja oponuje dołączeniu Szwecji do sojuszu. Zastanowimy się także, co może, a może i powinno zniknąć w piłce, by była bardziej atrakcyjna. Dziś koniec pewnej ery w piłce nożnej, o tym powiem tuż po 16.40. Co usunąć z piłki, by było dobrze? To może pytanie do Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. I tu nie chodzi o powietrze. Co usunąć z piłki, by było dobrze? 2 dwójki i 7 trójek. O tym zastanowimy się jeszcze po 16.30. To będzie prawdziwa rewolucja w uregulowanie branży beauty. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad regulacją, według której zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, między innymi powiększanie ust, będzie mógł wykonywać tylko lekarz. O co poszło? To jest pytanie, czy komuś zależy tylko na pieniądzach, czy na zdrowiu i życiu pacjenta. Ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali o zdrowiu i życiu, a nie o tym, że kosmetyczka czy pan przeprowadzający takie zabiegi bez uprawnienia stracą na tym finansowo. A przypomnijmy, obecnie usługę taką można wykonać m.in. w gabinecie kosmetologa. Będą newsy, fake newsy, konkretne przykłady dezinformacji, pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia po 18:00. Wiadomości ekonomiczne, drogowe, nie zabraknie muzyki. No i oczywiście kontakt z Państwem na 3 sposoby. Już za chwilę wrócimy do wczorajszego marszu, który przeszedł ulicami stolicy. I'm Queens of the Stone Age w audycji popołudniowej, a my pytamy, zastanawiając się, co może powinno zniknąć z piłki, by była bardziej atrakcyjna. Państwa propozycje, 2 dwójki i 7 trójek. Zamiast żółtej i czerwonej kartki, znaczy usunąć żółtą i czerwoną kartkę, a wprowadzić czarną, będzie aut z boiska. Nie więcej. Nie będą się chłopaki kopać. By to jakaś piaskownica czy coś. Mówimy o piłce nożnej, ale 20 minut po godzinie 15, także te najważniejsze wiadomości z kraju, z zagranicy. No to zaczynamy od stolicy. 150 tysięcy uczestników, czy może, jak chce opozycja, 500 000. Wczoraj ulicami Warszawy przeszedł marsz zorganizowany przez Platformę Obywatelską. Wzięli w nim udział także liderzy niektórych partii opozycyjnych: PSL-u, Polski 2050, Szymona Hołowni i Lewicy. Pytanie, czy sama liczba uczestników świadczy o jakimś przełomie w przededniu startu oficjalnej kampanii wyborczej i wreszcie, jak to może wpłynąć na walkę o zwycięstwo w jesiennych wyborach. Komentarze w tej sprawie, te polityczne, nie tylko, zebrał Kuba Witkowski. Zwyciężymy! Wczorajszy marsz, zdaniem nie tylko polityków PO, ale i całej opozycji, był spektakularnym sukcesem. Ten marsz na pewno był jedną z największych manifestacji, jedną z największych mobilizacji. Komentował w Polskim Radiu 24 Dariusz Klimczak z PSL-u. I de facto stał się na życzenie PiS-u, na życzenie także prezydenta Andrzeja Dudy ze względu na jego tak zwane weto 4-dniowe. Wiele osób przyjechało z tego względu do Warszawy. Poseł ludowców zwraca uwagę na jedność liderów partii opozycyjnych i gotowość do walki o zmianę władzy. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma się faktycznie czego obawiać? Dziś w Trójce sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski przyznał, że jego ugrupowanie nie ma zamiaru panikować, a tym bardziej odpowiadać podobnymi wiecami. No my nie mamy potrzeby marszu antykomukolwiek. My raczej staramy się myśleć do przodu i proponować rozwiązania takie, które będą korzystne dla Polaków, a nie wychodzić tylko i wyłącznie pod hasłami antypis w tym przypadku akurat i z wulgarnymi napisami czy wulgarnymi okrzykami czy przyśpiewkami. Socjolog z Polskiej Akademii Nauk, profesor Henryk Domański, przyznał, że bez względu na rozmach marszu i poczucie siły po stronie opozycji, to wydarzenie wcale nie musi się przełożyć na wzrost słupków poparcia. Ja nie sądzę, żeby zwiększył się odsetek ludzi, którzy będą deklarować przekonanych od wczoraj, żeby głosować na Platformę Obywatelską, ponieważ mieliśmy tam do czynienia z powtarzalnością tych samych argumentów występowania przeciwko PiS-owi. Rzucanie wielkich haseł o naruszaniu demokracji i praworządności. Poza tym niekorzystnie chyba, jeżeli chodzi o pozyskanie ewentualnych wyborców, działało to, że przeplatano tego typu hasła wzniosłe inwektywami. Natomiast nie brakuje opinii, że to, co się może udać Platformie, to tłamszenie konkurentów z innych partii opozycyjnych. To był marsz politycznie wymierzony w Kosiniaka, w Hołownię, w Lewicę. No chodzi o to, żeby te opozycyjne przystawki zjeść i strawić. I tak się chyba właśnie dzieje. To opinia wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały, ale i dzisiejszy gość Polskiego Radia Lublin, dr Wojciech Maguś, politolog z UMCS, też to zauważył. To zawsze tego typu eventy wyborcze mają na celu realizację tego głównego zadania, jakim jest wzmocnienie pozycji lidera, który organizuje. Więc tutaj myślę, że nie ma co się dziwić, że Platformie zależałoby pokazać, że tym samcem alfa w polityce jest Donald Tusk. Ale są i zdania przeciwne, choćby profesora Henryka Domańskiego. Pójście na marsz, bo rzeczywiście zostało to wymuszone, natomiast nie ma do efektu zapędzenia w kozi róg. Pójście na marsz nie zobowiązuje do podpisania wspólnej listy. A do stworzenia wspólnej opozycyjnej listy Platforma Obywatelska przez długi czas bez skutku właśnie namawiała. I jeszcze głos sprzed kilku czy kilkunastu minut rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że wczorajszy marsz opozycji w Warszawie jest dowodem na dobrą kondycję demokracji. Jak mówił dziennikarzom w Sejmie, rząd skupia się na swojej pracy i realizacji programów, zresztą zapowiedzianych przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas niedawnej konwencji partii. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. David Bowie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a już za chwilę skrót serwisu. Będą wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Ekspert. Na przykład iPhone 12, 128 giga, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Ekspert taniej. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po 15, no to w drogę. Radio Nawigator. A co tam się dzieje na drogach? To pytanie do Ewy Mierzejewskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Popołudniowy szczyt komunikacyjny. Mm-hmm. Oto co się dzieje na drogach. S74 pod Kielcami zakorkowana do Cedzyny przy wyjeździe z miasta. S8 w Warszawie stoi od Bemowa do Marymontu. Na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. S86 na trasie Katowice-Sosnowiec. Także zakorkowana na jezdni w kierunku Sosnowca. No i obwodnica Krakowa A4. Tutaj spowolnienia w obu kierunkach od węzła Kraków-Balice do węzła Kraków-Południe. A4 tutaj korek także pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice, to 8 km zatoru. Na 139 km samochód ciężarowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Krajowa 10 to jeszcze informacje z trasy Bydgoszcz-Toruń i Solec-Kujawski na 282 km po kolizji dwóch samochodów osobowych. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Jeszcze w te wakacje do Polski trafią wyrzutnie artyleryjskie Chunmu. To południowo-koreańskie uzbrojenie, które polski rząd zamówił w ubiegłym roku w ramach strategicznej współpracy z azjatyckim partnerem. Pierwsze zestawy pojawią się w naszym kraju w sierpniu, poinformował przebywający z wizytą w Seulu minister obrony Mariusz Błaszczak. Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia antyterrorystyczne. Są prowadzone w obwodzie homelskim, który graniczy z Ukrainą, i obwodzie briańskim Federacji Rosyjskiej. Według niezależnych ekspertów reżim Łukaszenki zorganizował ćwiczenia w obawie przed działaniami dywersantów. W obwodzie białgorodzkim w Rosji działają jednostki Korpusu Ochotników Rosyjskich walczących po stronie Ukrainy. Pogarsza się sytuacja pożarowa w lasach w Szczecinku. W większości nadleśnictw obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia, mówi Marek Stasiuk, rzecznik tamtejszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jest podstawa do tego, żeby wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Wprowadzamy go wtedy, kiedy mamy wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest suchsze niż ta kartka papieru. Do tego jeszcze mówimy o pogodzie pożarowej. Wtedy, kiedy mamy poniżej 40% wilgotności powietrza, 24 stopnie, to wtedy wchodzimy w ten taki stan największego zagrożenia. Od początku roku w regionie odnotowano 40 niewielkich pożarów lasów. Od 11 czerwca będzie można bezpośrednio dojechać pociągiem z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Zakończyła się modernizacja 3,5-kilometrowego odcinka trasy kolejowej z miejscowości Wieliszew do Zegrza Południowego. Podróż ze stacji Warszawa Gdańska do stacji Zegrze Południowe zajmie niewiele ponad pół godziny. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za 28 minut. Czas na serwis sportowy. W bramce Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszej kolejności obecnie najważniejsza impreza sportowa na świecie, wielkoszlemowy, tenisowy Roland Garros. Ons Jabeur pierwsza zameldowała się dziś w ćwierćfinale French Open. Tunezyjka w godzinę do 3:01 pokonała Amerykankę Bernardę Pérez. Po niej awans do najlepszej ósemki wywalczyła dopiero co Beatriz Haddad-Maia. Brazylijka w trzech zaciętych setach ograła Hiszpankę Sarę Sorribes-Tormo. Oczywiście nas najbardziej interesuje pojedynek Igi Świątek o tę samą stawkę z Ukrainką Wesją Curenko. To trzeci z zaplanowanych na dziś na Suzanne Lenglen. Za nami, jak słyszeliśmy, dopiero pierwszy mecz na drugiej co do ważności arenie na Roland Garros. Przed nami spotkanie Duńczyka Holgera Runa i Argentyńczyka Francisco Cerundolo, potem już Iga. Tenisowy ekspert Lech Sidor nie spodziewa się tego popołudnia, względnie wieczoru, większych problemów najlepszej tenisistki na świecie. Do tej pory ciężko oceniać Igę Świątek. Generalnie nie ma żadnego oporu ze strony rywalek. I ona sobie gra dosyć luźno, pewnie i swobodnie. Musimy poczekać na jakieś cięższe mecze, ale one mogą nadejść nie za prędko. Wydaje się, że Sabalenka w finale to będzie jedyna taka, która może postawić się naszej tenisistce. Mówił Lech Sidor. Igę Świątek będziemy oglądać w akcji, mamy nadzieję, w Paryżu nie tylko dziś. Nie zobaczymy jej jesienią w Ostrawie. WTA, czyli Światowa Kobieca Federacja Tenisowa, wykreśliła ten turniej, na który ze względu na bliskość przyjeżdżało mnóstwo kibiców z Polski. Powodem decyzji WTA jest powrót do kalendarza imprez w Chinach. W krajowej piłce ligowej czas kanikuły i oczywiście zmian kadrowych. Ze zdegradowanej do Fortuna pierwszej ligi Wisły Płock odchodzą kolejni zawodnicy. Po Piotrze Tomasiku, Bartoszu Śpiączce i Martinie Haszku dziś kontrakt za porozumieniem stron rozwiązał z klubem być może najbardziej znany zawodnik Wisły, Rafał Wolski. Jego umowa miała obowiązywać jeszcze przez 2 lata, całkiem niedawno została zresztą przedłużona. Zmiany kadrowe także w siatkówce. Libero reprezentacji Polski Maria Stencel dość niespodziewanie zamienia Chemika Police na Radomkę Radom. I ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie za 2 godziny. Jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Miejscami przelotnie popada deszcz, a od Górnego Śląska przez Małopolskę, Góry Świętokrzyskie, Podkarpacie poza Mojszczyznę możliwe burze. Natomiast w pozostałych regionach, choć będzie się chmurzyć, nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 17 stopni na wybrzeżu, na Pogórzu 20, na południu do 24, a w centralnej części kraju najwyższa temperatura do 25, lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. No i znowu przesuwa nam się mecz. Ostatnio Iga Świątek miała zacząć koło 15:16, o 18:20 zaczęła dziś. Nieraz sugerowałem ci, żeby nie zwracać uwagi na te propozycje czasowe, głównie w naszych mediach sportowych, dlatego że tenis jest taką grą, która rządzi się swoimi prawami. Musimy pamiętać o tym, że mecze mogą trwać, może być różna długość. 5 godzin nawet, jak ostatnio. A pamiętajmy o tym, co bardzo ważne właśnie, że w turnieju tenisistów gra się do 3 wygranych setów, co rodzi możliwość 5-setowych partii spotkań i dlatego tak to długo z reguły trwa. Gdzieś tam wyczytałem właśnie wczoraj, że o 14:30 jest planowane spotkanie Igi Świątek i muszę powiedzieć, że się zaśmiałem. No, trzeba planować zdecydowanie wcześniej. No, tak czy inaczej. Czekamy na walkę o ćwierćfinał z Łesią Curenko. Łesia Curenko, tak, z Ukrainy. To będziemy dla Państwa relacjonować. Jeśli zdążymy dzisiaj w audycji, bo ostatnio było pod sam koniec, przed godziną 19:00. Obawiam się, że to może się zakręcić koło tej godziny. Chociaż Holger Rune, ten Duńczyk młody, jest faworytem takim dość zdecydowanym w tym spotkaniu z Francisco Cerundolo z Argentyny, więc może uwinie się szybciej. 6-2, 6-0, tak jak ostatnio Iga Świątek, tak licząc będzie na to dzisiaj. Aż tak nie będzie. Zastanawiamy się w audycji popołudniowej, może warto, może też podjąć taką, jak nie wiem, czy decyzję, czy na razie rozważyć propozycję, co powinno zniknąć w piłce, by była bardziej, chciałem powiedzieć abstrakcyjna, by była bardziej atrakcyjna. No jakie są propozycje? No różne, proszę posłuchać. Uważam, że sprawa jest dość oczywista i nie należy wyważać otwartych drzwi, wprowadzić takie przepisy, które obowiązują w innych sportach, mianowicie kary czasowe. Likwidować żółte i czerwone kartki. Drużyna słabsza więcej fauluje, w związku z tym byłaby osłabiona 15 minut na pół godziny, brakiem jednego bądź większej ilości zawodników i wtedy przegrywałaby mecz Nie 1-0, tylko 5-7-0. No, na przykład. I co? Nie, ja jestem konserwatystą, jeżeli chodzi o przepisy w piłce nożnej, bo gdyby było z piłką źle, to nie generowałaby takiej publiczności i takich pieniędzy. O, więc właśnie, wszystko jest okay. Pan Staszek podpowiada, co zlikwidować. Pieniądze. Wcześniejsza podpowiedź od pana Michała była, że co powinno zniknąć z piłki, powinno zniknąć co? No, powietrze. Myślałem, że spalone. 2, 2 i 7 3. Czekamy na państwa kolejne propozycje za 23 minuty 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki na 20 minut przed godziną 16. Zastanawiamy się, no właśnie, co tu zmienić, a dlatego dziś mówimy, bo to dziś koniec pewnej ery w piłce nożnej. Co zmienić, co powinno zniknąć z piłki, by była bardziej atrakcyjna? 2, 2 i 7 3. Wie pan co, bramkarze bym zlikwidowała, ale by było wesoło. Byłyby wyniki koszykówki. No ale fajnie by było. Ale Wandowski by miał 60 goli dziennie. Też sobie tak pomyślałem, że to już może zlikwidowali tych bramkarzy, bo rzeczywiście wesoło. Bardzo się cieszę. Humor państwu dopisuje. Zastanawiamy się, co usunąć z piłki, żeby było dobrze. 2, 2 i 7 3. Kolejne poważne tematy w audycji. Polscy wolontariusze, paramedycy pod Łodzią odbyli szkolenie z taktyki przed wyjazdem na front. Szkolenie obejmowało m.in. obsługę łączności, obsługę broni, także zasady poruszania się w strefie walki i współpracy z żołnierzami. Więcej o tym Przemysław Lis. Kontakt z prawej! Kontakt z prawej! Dawać, dawać, szybciej, zostaw ten plecak, już nie będzie potrzebny. Dobra, zwijaj w prawo! Tak właśnie w podłódzkim lesie wolontariusze, kandydaci na paramedyków, szkolili się z języka, jakim posługuje się wojsko, oraz z zasad poruszania się po strefie walk. Celem było przećwiczenie tego, od czego być może będzie zależało życie ich lub ich zespołu. Nasi ludzie uczą się, jak wykopać sobie schronienie, przygotować odpowiednio schronienie. Mówi Damian Duda, szef fundacji W Międzyczasie. Uczą się rozpoznawać swój obcy, w jaki sposób znaczyć, że jesteśmy członkiem tej danej konkretnej grupy, tak, by nie doszło do ognia przyjacielskiego. Te wszystkie detale mają znaczenie. Te wszystkie detale wpływają na przeżywalność na polu walki. To trochę jak z tańcem. Chcąc tańczyć, musimy się nauczyć kroków. I w tym momencie my, naszych ludzi, uczymy kroków. W trakcie ćwiczeń wolontariuszy obserwowali psycholodzy, którzy następnie ocenią, kto z nich nadaje się, by dołączyć do zespołu pracującego na ukraińskim froncie. Jak zaznacza psycholog i psychoterapeuta Katarzyna Suma-Wójcik, nie można przewidzieć tego, jak ktoś zachowa się w trakcie zagrożenia życia. Można jednak określić cechy, które potrzebne są, by móc pracować w takich warunkach. Przede wszystkim to, że wiedzą, po co to robią, i myślę, że niska impulsywność, też jakaś umiejętność współpracy w zespole, w chaotycznych momentach, gdzie też trzeba polegać na innych, ale też trzeba zachować taką dużą indywidualność. Też poczucie tego, że warto to robić. Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu, w większości mają już doświadczenie związane z wyjazdami na Ukrainę. Odbyli także kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz TC3. Poznajemy tu rzeczy, jakich w normalnym życiu cywilnym byśmy nie poznali, zachowania i reakcje, jakich na co dzień nie potrzebujemy znać. Mówi wolontariuszka Justyna Gotowicz. Zawsze się boję, jak tam jadę. No myślę, że to jest naturalny odruch, natomiast tam potrzeba pomóc i dlatego tam jeździmy, kiedy zaczyna się robić gorąco. No to ja do tego podchodzę bardzo zadaniowo. Po prostu trzeba wykonać zadanie i odjechać jak najdalej od tego miejsca, w którym było zagrożenie. Andrzej to pół Polak, pół Ukrainiec. Jest zaangażowany w pomoc walczącej Ukrainie od 2016 roku. Teraz chce dołączyć do zespołu ratującego rannych żołnierzy. Musimy znać, co wykonują, jakie procedury, żeby odpowiednio zareagować na miejscu, nie stwarzać zagrożenia dla nich, ani dla siebie. Trudno jest powiedzieć, że człowiek w takich warunkach się nie boi, bo pamiętam, jak brzmi ostrzał, kiedy strzelają w twoją stronę. Natomiast no, jest jakiś ważniejszy cel. Uczestnicy ćwiczeń mają przed sobą jeszcze szkolenie z medycyny pola walki i dopiero po nim z grupy kilkunastu osób zostaną wybrani ci, którzy dołączą do kolejnego zespołu, który będzie działał na froncie. Tam nie będziecie chodzić sierżantem, bo na to nie ma na pewno miejsca i taką funkcją, tylko staramy się chodzić do linii, jak najmniejsza widoczność po prostu i tyle, nie? Wolontariusze z fundacji W Międzyczasie do tej pory pracowali m.in. na froncie chersońskim, charkowskim oraz w Donbasie. Zespół medyków fundacji towarzyszył ukraińskim żołnierzom podczas bitwy o Bachmut. Także prowadził punkt pomocy medycznej w piwnicach oblężonego miasta. Tymczasem sprawdzamy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rosjanie na początku maja, przypomnijmy, zintensyfikowali powietrzne ataki na ukraińską stolicę. Mimo że niemal wszystkie rakiety i drony niemal codziennie są strącane przez ukraińską obronę, to ich odłamki i tak spadają często na dzielnice mieszkalne i tak też było w ostatnich dniach. Do tych informacji z Ukrainy jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 16 minut 16. The Cranberries w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zastanawiamy się dziś, bo to, no, można by powiedzieć, koniec pewnej ery w piłce nożnej. Co powinno zniknąć z piłki? Co trzeba zlikwidować? Trzeba zlikwidować korupcję, bo następny jakiś Wataszka da tyle pieniędzy i będziemy mieli na Mistrzostwa Świata poza kręgiem polarnym. Wystarczy tylko odpowiednio posypać pieniążki. Co usunąć z piłki, żeby było dobrze? No, to nie pieniążki, to już porządne pieniądze. Dwie dwójki i siedem trójek o końcu pewnej ery w piłce nożnej powiemy po godzinie 16:30. Teraz nagranie z listy przebojów Kaśka Sochacka, jeden do góry na drugie. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował wymony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Imieniny Walerii, Bonifacego, Igora i Jakuba. Dziś to tak przypominałem z kartki, z kalendarza. Z najlepszymi życzeniami oczywiście. Ja powołam się na świętej pamięci mojego dziadka Antoniego, którego powiedzenie było następujące. Gdy w czerwcu słoneczko przygrzewa, to ptaki będą nam do późnej jesieni śpiewać. I to się potwierdza, wierzcie mi, ja to sprawdzam. Dziadka przysłowia i powiedzenia się potwierdzają. Życzę sobie takiej jesieni, żeby była ciepła i żeby ptaki śpiewały bardzo, bardzo długo w jej końcówce. Pięknie może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Kaśka Sochacka, awans z trzeciego na drugie. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki na 8 minut przed godziną 16. Teraz o tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogłoszonym dziś wyroku uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza prawo Unii. Sprawę komentują politycy i eksperci, a głosy zebrał Aleksander Ziemiańczyk. TSUE tym samym uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Sędzia odczytujący wyrok wielokrotnie używał takiego zwrotu. Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na nie ciążą. Decyzję komentuje wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Niestety, ale ten wyrok ma doprowadzić do chaosu i degrengolady w polskim systemie prawnym i w polskim sądownictwie, bowiem gdybyśmy mieli zastosować się do niego, wówczas sędziowie będą mogli podważać wzajemnie swój status, będą mogli angażować się politycznie, przez co będą naruszali przepisy, które stanowią o niezależności i niezawisłości sędziów. Stąd jestem zszokowany. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak dodaje, że TSUE jako instytucja ma samo problem z praworządnością. Ja bym oczekiwała, żeby TSUE zajęło się problemami, które trawią sam ten organ, bo słyszeliśmy o aferze korupcyjnej, więc może dobrze byłoby, żeby praworządności pilnowano, poczynając od siebie tak naprawdę. Redaktor Jerzy Jachowicz nie ma wątpliwości, że to decyzja polityczna. Decyzje TSUE są w gruncie rzeczy poprzedzone konsultacjami zawsze z Komisją Europejską. Oczywiście nieformalnie, bo to Komisja Europejska zwraca się z pytaniami albo ze skargami do TSUE, które ma rozstrzygnąć te rzeczy, ale jest oczywiste, że TSUE jest, nie chcę używać słowa pałki, bo to nieładne, ale jest narzędziem w rękach Komisji Europejskiej. Komisja Europejska zarzucała Polsce, że nowelizacja prawa ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw z 2019 roku naruszają prawo Unii Europejskiej. A TSUE tym samym uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Komisja Europejska zarzucała Polsce, że nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw z 2019 roku naruszają unijne prawo. Do tego tematu też wrócimy. Audycja popołudniowa za 5 minut będzie 16. W audycji popołudniowej, ja już za chwilę o tym, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla kolejnych regionów. I o tym powiemy za chwilę w serwisie o 16. Zapraszamy do reklamy. Bo w media